Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Amma ba'da, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la risala ujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha, ambapo tupo katika kumalizia risala yetu, sababu muallifu wa hii risala alimaliza risala yake kwa kuleta sura mbili katika zile sura za fitna zinazotokea katika zama zetu hizi, baada ya kuja fusul takriban nane zilizokuwa zikielezea mambo yanayohusiana na fitna. Na leo tutaanza na sura ya kwanza, suwaru min alfitani almuasira, sura za fitna za kisasa, ambazo sura hizo ndizo zinazo tokea katika nyakati zetu hizi au wakati wetu huu. Na lengo la muallifu hafidhahullah ta'ala kuweka na kuzitaja sura hizo ni ili mtu ukikutana nazo katika wakati mwingine uweze kufahamu na kutanabahika na uweze kujiweka mbali na sura hizo. Anasema Allah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, innahu bisababi al-iradi an kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyihi wa dukhulu fil bid'i kafirin faqad ahdatha a'da'u al-islami ahdathan fi ahli al-islami ونشروا فتنا على أيدي بعض المسلمين ومن هذه الفتن المعاصرة. Shakaanza kutaja moja baada ya nyingine katika fitna ya mwanzo kabisa aliyotaja katika fitna tulmuasira, alitaja insha wa ahzabi wa jamaat wa tanzimat sawa kanat takhtimu ismuha bikalimati islamiyya au la mawujudi hukamin amara Allahu ta'ala bita'atihim wa harrama al-khuruj alayhim ma damu muslimin muqimina lis-salah. Anasema mtunzi na mwandishi wa risala hii, Allah muhifadhi, innahu bisabil irad, hakika si vinginevyo kwa sababu ya kupuuza an kitabillahi ta'ala wa sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, kikipuuza kitabu cha Allah tukufu na kupuuza sunna za mtume wake sala na salamu zi juu yake, wadukhulu fil bid'i, na kwa sababu ya kuingia katika mambo ya uzushi, watashabuhu bil kafirin, na kufanana au kujifananisha na makafiri. Kwa sababu hizo, kwa sababu watu wengi katika zama zetu hizi wamepuuza kitabu, wakapuuza sunna, kadhalika pia wamejifananisha na makafiri katika matendo yao. Kwa sababu ya mambo haya, faqad ahdatha a'da'u al-islami ahdathan fi ahli al-islam, kwa hakika wamezua au wamezusha hawa maadui wa Uislamu, wamezusha matukio fi ahli lislamu, wamewazushia Waislamu. wanasharu fitanan ala aidi baadhi almuslimin, kadhalika pia wakaeneza fitna nyingi, ala aidi almuslimin, kwa waislam. Fitna nyingi wamezizua na wamezieneza mbele ya mazingira ya waislam, katika maisha ya waislam. Wa min hadhi alfitan almuasira, na katika hizi fitna za kisasa, katika zama zetu hizi, insha'u ahzabin wa jama'atin wa tanzimatin, ni kuanzisha vikundi, ahzab, vikundi mbalimbali vinaingia vikundi vya siasa, vikundi hata vya kijamii, na hasa hasa vile vikundi ambavyo mwisho katika vikundi hivyo kutakuwa na jina la Uislamu. Na hapa karibuni tukitolea mfano tu kwa kuweka wazi jambo hili lilivyokuwa wazi, tumekuwa tukiona katika miaka ya karibu iliyopita yalikuja makundi ya misikitini ya SACCOS. Haya makundi ambayo yalivamia misikiti yakatengeneza vile visanduku, wazi, kavipa majina, wakatengeneza utaratibu fulani wa kukusanya pesa na kupeleka kuhifadhiwa zile pesa na watu fulani. Katika sura ile watu wengi walifurahikia jambo lile. Watu wengi walifurahikia jambo lile na wakaona tayari Waislamu wamepata uokovu. Kwa sababu ilikuwa imekuja katika sura ya mambo ya pesa, mambo ya biashara, kaona hii ndio njia moja ya kuwaondoa Waislamu katika umaskini. Wazi? Andikia hapo, andikia. Sasa kwa naitwa Kutaiba, nadhani miaka ile ilikuwa ni 2014-15, wengi katika shababu waliingizwa katika jambo hili na wakafungua pale Matunda East, wapungua ofisi na watu wengi wakawa wanakutana katika misikiti, wanajaribu kukaa vikundi na kufikiria tunafanya biashara gani. Wengine wakafikia mbaya kusema tutanunua meli ya kuvua ya milioni 300. Ile meli itakuwa ikiingia ndani ya ziwa la Tanganyika, ikitoka inatoa samaki za takriban milioni 10 mpaka 20. Kikundi chetu kitakuwa ni kikundi cha watu matajiri na kadhalika. Hizi zilikuwa ni ahzab. Yaani kwa mfano msikiti mmoja mnaweza mkaa na makundi mpaka 7 mpaka 8. Kila kundi linakuwa na mpango wao na hawataki watu wengine waingilie ule mpango. Watengeneza mazingira kusaidiana katika kundi lile. Wakifiwa basi watu wa kundi moja tengeneza mazingira wao kuhurumiana zaidi kuliko wengine. Na wote wanakusanya na neno moja la Uislamu, na neno moja la sunna. Wazi? Hizi ni katika sura za fitna, katika sura za fitna, lakini maasira ambazo zinakuja katika sura za uzuri na wema lakini mwisho wa siku ndani yake unatokea nini? Kunatokea fitna. Na haikuwahi kupita mwaka au miaka miwili isipokuwa ile fitna ilidhihiri, kwa watu kuibiwa pesa zao na kadhalika, na wale wakafunga ofisi zao na hawakupatikana tena, wala hawakuwa watu wanajua ni nani watakwenda kumuuliza zile pesa zao. Ni sehemu ya kwanza, na ilikuwa pia ile ni nusra, huenda hili lingefikisha watu wakaingia katika ugaidi huko mumo. Hey, kaingia katika mambo ya siasa, kaingia katika mambo ya mudhaharati, kaingia katika mambo ya na mambo mengi yanayofanana haya. Almuradi ni kwamba inshaul ahzab, inshaul ahzabi wa jamaat wa tanzimat. Jamaat ni makundi, kama mnasikia jamaatu ikhwanul muslimin, jamaatu hizbu tahrir, jamaatu tabligh wa dawa. Jamaat yani jamaa, wingi wa makundi haya. Makundi ya ikhwan, kundi ya hizbu tahrir, makundi ya tablighi, ambao juzi Saudi Arabia, serikali ya Saudi Arabia imekariri kwamba kundi la ikhwani la tablighi ni kundi ambalo ndani yake kumejificha ugaidi, na kule walivyotajwa na wenyewe wakatoka nje, wakaanza kushambulia daula, wakaanza kuishambulia serikali, kuonyesha kwamba ala, hawa watu wamefichuliwa, hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa ikhwan muslimina kabla ya tablighi, tayari wameshafichuliwa kwamba ni kikundi cha ugaidi, kishitengeneza ugaidi. Ndio kikundi hichi kimebeba vikundi vingi katika nchi yetu, wazi, ambao vikundi hivi vilivyobebwa na hawa maikhwani, mlengo wa nje unaweza usione kwamba ni huu, lakini asili kabisa mlengo huu unayepelekea katika nini? Katika ugaidi. Hizbu Tahrir wako wazi, sawa. Hizbu Tahrir wako wazi, na shababu wengi wa Hizbu Tahrir sasa hivi wako ndani, wamehifadhiwa kwa sababu ya zile afkari ambazo walizokuwa nazo. Haya makundi yote hayakuwepo, makundi yote haya hayakuwepo, ni makundi ambayo yamezuka miaka hii 1900 na kitu, baada ya kuanzishwa na kina Hassan al-Banna na Sayyid Qutbi, kina Taqiyuddin Nabhani katika Hizbu Tahariri, kina Zainab Ghazali, na kuja kusaidiwa na baadhi ya shababu waliokuja baada ya hawa, wakina Safar Hawali, Aidh al-Qarni, kina Muhammad al-Arifi na wengineo, ambao wamekuwa katika kipindi hichi cha karibuni wakiwa ndio duat wanaolingania katika mambo kama haya, wakina Kardawi na mfano wao, na kwa hapa Tanzania wapo ambao wanaobeba hii bendera, kama alivyokuwa wakina Ilunga na Kenya kule, nani huyu Abudi Rogo na wengineo. Sasa inshaa hazabin wa jamaati, sawa, ni moja katika sura za fitna ya sasa, moja katika sura fitna sasa. Mtasikia kwambia kwamba bwana, njoo tujiunge. Tujiunge wapi? Tujiunge Tampro, tujiunge hiki, si nini, hawa vijana hivi wanaanzia shuleni, kinaitwa nini kile kikundi cha Tamsia, tujiunge. Hakuna chama katika Uislamu, katika Uislamu hatuna chama. Ukimwambia, ukiona mtu anakuletea chama kisha mwisho anakiwekea Uislamu, ujue chama hicho si cha Kiislamu, si cha Kiislamu, bali anakutafutia njia ya kukuingiza katika fitna, anakutafutia njia ya kukuingiza katika nini? Katika fitna. Uislamu hauna chama. Uislamu ni kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwisha habari. Hakuna kitu zaidi ya hicho. Chama chochote utakachoitiwa ujiingize humo, basi unaingia katika nini? Katika fitna. Na mfano wa matukio haya ni mengi sana, ni mengi sana, na maalat marejeo ya watu hawa ni mabaya siku zote. Mfano wa chama kimoja kilikuwa maarufu sana, na kiongozi wake mkuu alikuwa ni Osama bin Laden. Mnakikumbuka? Ha? Hizbush Al-Qaida. Ilikaribia kuwa Waislamu wote awamu katika miji yetu hii, chama hicho kuwa ndio chama chao kombozi. Lakini mwisho wake ulikuwa nini? Osama bin Laden. Kila mtu anafahamu. Hakuna Uislamu, hakuna faida iliyopata kwenye Uislamu zaidi ya yale yaliyotokea, ikapatikana dhakt. Waislamu Tanzania nzima wakapewa jina la ugaidi kupitia yale yaliyokuwa yakitekelezwa na chama kile na kiongozi wao. Tukawapa wazungu nafasi ya kusema wasikike dhidi ya Waislamu, kwa sababu tu anaonekana kila Muislamu ni nani? Ni gaidi, kwa sababu ya ile nisba ya kile chama na wale waliokuwa ndani ya ile chama ni Waislamu. Lakini Uislamu haupo huyo. Uislamu haupo hivyo kabisa. Kwa hiyo bado tunaonyesha kwamba inshallah hazal wa jamaati wa tanzimati hizi munadhamati hizi munadhamati munadham fulani munadham fulani sawa taasisi fulani ndio munadhamati taasisi fulani taasisi fulani. Kwa maana wanaochoni wakaharamisha uanzishaji wa taasisi illa bidharura, sio kwa dharura, tena ile dharura ambayo haiwezekani kufanya dawa isipokuwa kwa taasisi. Tulipo katika nchi zetu hizi hautaruhusiwa kuwa na kituo kwa na markazi kama hutoweka chini ya kivuli cha taasisi. Kwa dharura hiyo wanaochoni wakajuhuzisha, lakini asli hizi tanzimati munadhamati na hasa hizi pale zitakapokuwa ni za kisiri siri, kama watu wanakaa pembeni wanapanga mambo yao halafu wanakuja kuyatekeleza, panga mambo yao wanakuja kuyatekeleza. Hakuna tanzimati siria katika nini? Katika Uislamu. Sawa mkana takhtim ismuha bi kalimati islamia au la, sawa hizo hivyo vyama vitakuwa mwishoni kabisa vimebeba jina la Kiislamu kama Ikhwan Muslimin labda, eh, Hizbullah, ha, Hizbu Tahrir, majina ambayo yatakuwa yana leta ile jazba ya nini, ya Uislamu, ya dini, au hayana, majina tu ya kawaida, hakuna ruhusa ya kufanya hivyo. Maujudi hukamin, tena kufanya hivyo wakati wapo viongozi, amara Allahu ta'ala bita'atihim, Allah ameamrisha tuwatii viongozi hao, wa harama alkhuruja alayhi, na Allah ameharamisha kutoka kwa viongozi hao maadamu muslimina muqimina lisala, muda ambapo watakuwa ni Waislamu wanasimamisha sala, muda ambapo ni Waislamu wanasimamisha sala. Bi maana hata kama watakuwa waovu kiasi gani, muda ambapo ni Waislamu hawaja kufuru, kadhalika pia wanaswali, basi hatutoruhusiwa kutoka kwenye taa yao. Hadhihi alahzab, anasema mualif, haya makundi haya, hizi ahzabu hizi, ahdathat fatqan fil umma, ndiyo yaliyozusha tofauti katika umma, yani khilaf. Fatqan bi maana alkhilaf, ndiyo yaliyozua khilafu katika umma. Usama walikuwa kundi moja, alipokuja haya makundi akawa anaonekana hawa ndio wanaume, hawa wengine wanafiki. Wazi hawa ndio wanaume, yani mtu akiweza kujiripua yeye ndio mwanaume. Haya, mtu akiweza kusimama kwenye mimbari na kutukana kumtukana kiongozi yeye ndio Muislamu safi, wengine wote hawafai. Sisi tunatukana sisi masalafi, kwa nini majipendekeza kwa serikali bwana, nini kadha. Kwa hii ndiyo iliyoleta fatkan fil umma, lianna wala hadhi lahzab, kwa sababu mapenzi ya haya makundi siku zote mapenzi yake laitha linusratil haqqi washar'i almunazzal ala rasulillah ala rasulil huda sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yake hayapo kwa ajili ya kunusuru haki wala hayapo kwa ajili ya kuinusuru sheria iliyoteremka kwa mtume wa uongofu sallallahu alaihi wasallam juu yake. Yapo mapenzi, lakini mapenzi kwa ajili ya hizi haya makundi. Ndio kamkuta mtu maskini hata kusoma anamchukia mtu aliyesoma kwa sababu tu hamuafiki katika lile jambo lake, sababu yeye hayuko pale kwa ajili ya kunusuru haki, yeye yuko pale kwa ajili ya kunusuru yale ambayo aliyoyaanzisha. Wazi? Tukakuta wanafanana kabisa kabisa na watu wasiokuwa na dini, lakini wakiwa wao kama wao wanapendana, wanasuriana, sababu mapenzi yao hayapo katika nini? Katika dini. Wa inma huwa intisarun lil madhhabi wal hizbi, hakika mapenzi hayo yapo kwa ajili ya kunusuru madhehebu na kunusuru hayo makundi wa tanzimi na kunusuru ule utaratibu wao, mpangilio wao. Sawaun kana muhiqqan au mubtila, sawa itakuwa ni atakuwa huyo mtu ni mwenye haki au ni mwenye asiyekuwa na haki, kwa maana mwenye batil, yuko kwenye batil au kwenye haki. Wanatija tuli hadha aradu ani shari'i wataba hawa alladhina la ya'lamun, hasa wana natija ya jambo hili hawa watu wakawa wamepuuza sheria na wakafuata matamanio ya watu wasiojua, fuata matamanio ya watu wasiojua. Ndio wao kiangalia ahzab wengi, mahizbi wengi, na nyingi sana hawakubobea katika masala ya kielimu, hawakubobea katika masala ya kielimu. Hata katika hizo tanzimati zao hutawakuta watu wenye ilmu ndio wako huko, utakuta wanasemeshana kwa Kiswahili, vitabu vyao wamefanya translation kutoka labda kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili, na mfano wa mambo kama haya. Na wale wenye kushika uongozi si watu wa dini ambao wamesoma wanafahamika, ama wanafahamika ilmu zao, unakuta ni watu tu ambao wamesoma mazingira, ile mazingira kipindi wao ni mazingira, walikuwa wakisomesha na walimu wao walimu mazingira, fikra zile wanasomesha fikra, kwamba fikra yetu sisi ya kama maikhwani tunatakiwa mwisho wa siku tupate dola, safari dola, basi kila mmoja anaangalia njia ya kuweza kufanya. Kwa mfano maikhwani katika fikra yao ya kutawala ulimwengu Kiislamu ni kusoma sana elimu ya mazingira na kuingia katika hizi nafasi za kiutawala, kisha baadaye watajikuta wote wamekuwa watawala alafu wataingiza sheria ya Kiislamu. Hii ndio ghaya ya maikhwani, hii ndio ghaya ya maikhwani. Kadhalika wanafanana na mahizbi tahariri, kwamba ni kweli na wao wana fikra hiyo hiyo, wasome sana elimu ya mazingira, Waislamu tusome sana elimu ya mazingira, tena angalia hawana taibu, kama sana tusome sana elimu ya mazingira, kisha baadaye sisi tutakuwa watawala. Kile mahizbu tahariri wao wanaingia moja kwa moja kwamba tutaingia mpaka jeshini, sababu fikra hizbu tahariri wao siku moja wafanye mapinduzi, wao siku moja wafanye mapinduzi. Watofautiana ikhwani kwamba wao mara nyingi wanafikiria sana ikiwa ni mapinduzi basi yawe mapinduzi silmi salama, lakini hizbu tahariri wao fikra wakishafika akaingia jeshini, waziri wa jeshi, waziri wa ulinzi, waziri wa kadha, waziri wa kadha, basi hata kama itashindikana kuwa rais, basi utafanya mapinduzi, itakuwa nchi yao. Kisha wanagawanya zile wizarati mbalimbali, ambapo utakuwa waziri wa maji. Sasa katika vitabu vyote lazima tusome namna gani nchi itapata vyanzo vya maji vizuri na kadha na kadha na kadha, wanasomeshana vitu kama hivyo, lakini kiuhalisia kabisa hawa watu hawapo katika misingi ile ya kisheria, hapo katika misingi ya sheria. Ndio maana wamejaliwa hawa maikhwani kupata mtihani. Allah amewapa mtihani kwa kuwafanya wafikie katika zile nafasi za mwisho kabisa katika baadhi ya nchi kama Sudani na Misri. Sawa? Lakini hawakuweza kudumu kukaa katika zile nafasi kwa sababu wamekosea njia ile ambayo aliyoiacha Mtume عليه الصلاة والسلام. Ile njia ambayo walioifuata, walifuata njia hiyo masahaba wa Mtume عليه الصلاة والسلام. Maana wakawa katika ule kufanikisha sasa kutulia katika ile nafasi haikuwezekana. Sasa miongoni mwa sababu za utawala huu umma ni lazima kupatikane atasfia madha wa tarbiya kabla kulli shay. Lazima tasfiya na tarbiya. Shirki ondoke, tauhid yene, watu wawe na akhlaqul Islam. Kisha baadaye hizi nufusi zinazotawaliwa zitakuwa zinaweza kutawaliwa na mtu yoyote, hata kama atakuwa yule mtawalaji mwenyewe mwenye kutawala ni fajir, ni muovu, atawatawala hali ya kuwa nafsi zao zipo katika mazingira kama haya. Kwa anasema mtunzi hapa, Allah muhifadhi, wanatija tulihadha aradu ani shari'i wattaba wa hawa alladhina la ya'lamun. Ndio maana ya maneno haya, kwa manatija ya watu hawa kuanzisha vitanzimati, jamaati na ahzab. Hawa watu wamejikuta wakifuata matamanio wasiojua kitu, kwa sababu fikra hizi unazikuta kweli zipo kwa baadhi ya mikhwani, hata waliopo katika nafasi mbalimbali mbali. Kwa mtu akikuwa na yeye umesoma dini peke yake, akuna yeye hiyo ndio inatuchelewesha, sababu wanaamini aliyesoma dini bahati. Huyo anachelewesha watu kufika katika malengo yao, kwa sababu si katika mipango yao wao watu kusoma dini. Sasa sijui kama hujasoma dini, huu Uislamu utautawala vipi? Utautawalisha vipi? Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam ndio mwalimu wa kwanza wa hii dini, na ndio kiongozi wa kwanza, na ndio aliyekuwa hakimu wa kwanza katika umma huu, na mji wake mkuu ulikuwa ni mji wa Madina, na hapo ndio palianza kufunguka nini? Miji mingine. Aliwafundisha watu elimu ya mazingira. Akina Abu Bakar alisema elimu ya mazingira, akasomesha watu elimu za mazingira. Hapana. Utasoma dini bahta. Ndani ya dini bahta ndio kuna dunia bahta. Kwa dunia utaipata ndani ya dini. Kusema mwanadamu ni ibnul bi'a. Hata iweje huyo mwanadamu atakula tu. Mazingira namtaka ale. Kukiwa kuna baridi mwanadamu atatafuta sehemu yenye joto. Kwa kuna joto mwanadamu atatafuta sehemu ya baridi. Haya ni mazingira yanayonazisha mwanadamu, lakini kuna elimu ambazo haziendani na mazingira, zinahitaji kusoma tu. Qala Allah qala rasuluhu. Lazima uende ukasome ndio ujue. Na kama hujasoma hutojua, utabaki mjinga. Na zile sheria ambazo zinazohitajika kutekelezwa na Muislamu zitahitajika azitekeleze baada ya kuwa amezisoma. Vipi utautawala Uislamu, utautawala ulimwengu Kiislamu kama bado hujasoma Uislamu? Tena Uislamu wenyewe aliyofundisha Mtume alayhi salatu wasallam kwa fikra zako na matamanio yako, la hasha wakalla, paka yale kitasimama, hakuna mafanikio atakayopata watu kama haa. Sasa haa watu natija maneno haya na mambo haya yanasababisha fitna. Wawafaku ahla aljahiliya ala makano alayhi, wakawa miafikiana kabisa kabisa na watu wa jahiliya, hali waliokuwa nayo watu kabla ya Uislamu katika yale ambayo waliokuwa nayo. Kama kala Allahu ta'ala mukhbirana anil yahudi annahum kalu, kama alivyosema Allah hakiwa anaelezea kunako mayahudi, kuhusu mayahudi, kwa mayahudi walisema katika surati al-Baqara aya 113, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Mayahudi alisema nyinyi msiwaamini sokoa wale ambao walifuata dini yenu, msiwaamini sokoa wale ambao waliofuata dini yenu, wakiona kama wao ndio wako sawa sawa. Hawa hasa mimi nawazungumzia sana maikhwani ambao ndio wameenea katika sehemu kubwa, kwamba wewe nenda Muislamu mbele ya ikhwani, ukiwa kama huna fikra za kiikhwani hawezi kufanya kazi na wewe, hawezi kukubali wala hakuamini, sababu anajua kwanza adui yake wa kwanza ni wewe. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, siwaamini kwa mtazamo wenu, mrengo wenu, mkiwa sawa sawa basi ndio atakusikia, na ndio ata kama nikusaidia atakusaidia. Waqala ta'ala, hii ilikuwa ni Ali Imran aya 73. Qala ta'ala katika Baqara aya 113, waqalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in waqalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Mayahudi alisema manasara hawana chochote, yani hawapo katika haki, kadhalika manasara akasema leo kama Yahudi hapo katika haki hawana lolote. si wapenzi wa Allah na wala hawafati chochote katika yale ambayo aliyaleta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wanasema maneno haya, wahum yatluna alkitaba, hali ya kuwa wanakisoma kitabu, ukweli wote wanaujua. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, hivyo ndivyo ambavyo walivyosema wale wasiojua kitu mfano maneno yao. Fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye atakayehukumu siku ya kiyama baina yao katika yale waliokuwa wakiikhtilafiana, kwamba huyo anasema hivi na huyo anasema vile. Kwa anasema mtunzi, Allah muhifadhi, wa kathiru minha atala masirata at-tanmiyata fil bilad, anasema mengi katika hayo makundi yameharibu ule mwenendo wa maendeleo katika miji. Wazi mwenendo wa maendeleo katika miji, hata uchumi umekuwa hauendi vizuri kwa sababu ya makundi haya. Kwa sababu makundi haya siku zote yataanzisha maandamano, thaurati, hakutokuwa na amani. Makundi haya yatakuwa kila siku yanamkosoa kiongozi, wamtia dhiki kiongozi, wakati mwingine kiongozi anapata na hasira, alichukua anataka kifanya anza kushirika na wao. Kwa hiyo hata la masirata at-tanmiya fil bilad wasaru masdaru qalaqin wa izdaaj, na wamekuwa wao ndio masdar ya vyanzo vya qalaq, dhiki na izaaj na fujo, tashwishi. Tashwishi zote zinaanzishwa na ahzabu mbalimbali. Hii ni sura ya kwanza katika sura za fitna za zama zetu hizi, na ndio maana nikatoa mifano mingi ambayo inapatikana katika hizi zama, ili mtu aweze kusawir yeye mwenyewe na kuona kwamba ni namna gani fitna zinapatikana katika zama hizi, na hasatan katika haya makundi ambayo niliyoyataja. Kama kutakuwa kuna mtu anasali, basi atauliza baada ya darasa, sababu inawezekana pia ikawa katika mfano hii umeguswa. Kwa hiyo usioni aibu kuuliza ili uweze kuondoa shubha. As-suratu thaniya, sura ya pili, al-mudhaharat, ambayo sura hii ya pili ni mtoto wa hii sura ya kwanza. Sura hii ya pili ni mtoto wa hii sura ya kwanza, anazaliwa na hawa maandamano. Sawa, anasema alifu lam takunil mudhaharatu silmiya au ghair silmiya kama tusamma maujudatun lada almuslimin, maandamano ya amani au yasiyokuwa ya amani hayakuwepo kwa Waislamu zama hizo zilizopita. Hakukuwa na kitu kinachoitwa maandamano, yawe ya amani yasiwe ya amani. Haya maandamano yametoka kwa wazungu, sio yetu. Wazi algharibu alkafir, ndio jambo hili limetoka huko, umeelewana Wa innama hadathaha ahlul ahwai wal munafiqun, hakika maandamano yamezushwa na watu wenye matamanio na wanafik, ndio walioanzisha maandamano. Alladhina katalu amira almu'minina Uthman ibn Affan, ambao ndio waliomuua amiri wa waumini, kiongozi wa waumini Uthman, khalifa wa tatu radhiallahu ta'ala anhu, baada masiratihim fi madinati nabii sallallahu alayhi wasallam wa mudhaharati, baada ya kule kutembea kwao katika mji, kuja kwao katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya kwao mudhahara, maandamano. Allati akhafatil muslimina wa rawa'atuhum, maandamano ambayo yaliwahofisha Waislamu na yakawafadhaisha. Waafza'atuhum, na yakawafadhaisha. Hebu tuone tu, mara tunaangalia nje hapo kuna watu karibu 10,000 Wote wanakuja na kusudia msikiti huu, wanamtaka mmoja miongoni mwetu. Hofu lazima ipatikane kwa idadi ya watu, wanafuata nini hamjui, wazi na lazima tafadhaika. Hatu 20 au 30 loko hapa, haiwezekani kupambana watu 10,000. Kwa hawa watu walipotoka huko maeneo mbalimbali Misri na sehemu zingine, wamekusanyika watu wengi mpaka Madina, wakitembea barabarani watu wote wa Madina wanashangaa, miongoni mwao hakuna mtu wa Madina hata mmoja. Lakini wote wadeni Waislamu wamekuja kwa Uthman. Wakaizingira nyumba ya Uthman mwezi wa Ramadhani mpaka kumuua. Masahaba walipotaka kumuokoa na kutetea Uthman ili wapigane na wale watu, sababu wamesha waandamanaji katika jambo lao, wakishatoka barabarani kuna mawili, ima wao wafi au wauwe. Uthman hapana, akaona hapana, hapa nikisema ni waruhusu watu ni kweli watatetea hii damu yangu, lakini zitamwagika damu za watu wengi. Kwa ili ninusuru zisimwagie damu za watu wengi, na wao wanataka mimi tu peke yangu, basi ngoja niache wafanye wanachotaka wao kufanya. Kama damu imwagike damu ya mtu mmoja, khalas mambo na maisha yaendelee. Masahaba wakashinda kutoka chini ya taa ya kiongozi. Kiongozi kishawambia asiinue hata mmoja, hata mtu mmoja asiinue upanga wake, asitoe upanga wake katika nini, katika ala yake, eti anakuja kugombelezea mimi. Waache wafanye kile ambacho wanachotaka kufanya ili kuhifadhi damu za Waislamu. Na kweli wale watu mwisho wa tukio lao walimuua nani? Uthman ibn Affan, mwezi Ramadhani akiwa anasoma Qur'an. Na tukio lile lilithibitisha muujiza wa Mtume alayhi salatu wasalam pale alipokuwa amepanda yeye, Abubakar na Umar na Uthman mlima wa Uhud, ukatingishika, akasema uthbut ya Uhud fa inna ma'aka Rabiullah wa Siddiq wa shahidain. Ambo shahidain, shahidi wa kwanza alikuwa ni Abubakar ni Umar, na shahidi wa pili ni yeye Uthman. Bo Umar amewaona Abu Ulwat al-Majusi, na Uthman ameuawa na watu gani? Na Makhawarij waliotoka kwenye taa yake na kuja kumuua. Kwa hiyo hata hawakuwa na jambo la mudhaharat, wamefadhaika sababu ndio tukio la kwanza. Kipindi cha Mtume hawakuwa na mudhaharat, tumekaa kwa Abubakar hawakuwa na mudhaharat, wala kwa Umar hawakuwa na mudhaharat. Kimudhaharat, maandamano yamedhihiri na tukio baya katika Uislamu, tukio baya katika Uislamu, tukio la tarehe katika Uislamu. Anasema wa hadhihi almudhaharatu allati yaqumu biha ba'd aljuhal alyawm. Anasema maandamano haya ambayo wanatekeleza maandamano hayo baadhi ya wajinga leo hii, yazumuna annahum yanaluna biha huquqahu, wanadai kwamba kupitia hayo maandamano wanapata haki zao, si ndivyo wanavyodai? Kama kupitia hayo maandamano, kama barabara haijajengwa watajengewa, sawa. Kama labda kuna jambo la ndoa za jinsia moja zitaruhusiwa, au kama kuna kadha na kadha hivyo, kama kiongozi hawamtaki, basi kiongozi huyo atajiuzuru. Bal wa minhum man yara annaha wasilatu annaha wasilatan liinkari almunkar, sawa. Na miongoni mwao wanaona kwamba maandamano ni njia ya kupinga maovu, njia ya kupinga maovu au njia ya kuzuia maovu. Anasema shekhe, wa idha nadharna ila al-awwal, tukiangalia hili la mwanzo kwamba tunatafuta haki kupitia maandamano, wa huwa da'wa bi annaha tunalu biha al-huquq, kama maandamano tunapata kwa maandamano haki, fahiya da'wa dakhilatun tahta al-ma'siyah. Anasema hayo ni madai ambayo yanaingia kwenye nini, kwenye maasi. Wazi? Unapata haki kupitia maandamano? Sawa, unaiomba haki kupitia nini? Maasi. Na haifai kuomba haki kupitia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha nadharna ila thania, na tukiangalia hii sababu ya pili, wa hiya dawa annaha wasilatu wasilatan li inkari almunkar, na ni madai kwamba maandamano ni njia ya kupinga maovu. Wajadnaha dakhilatun tahta babil bidai, tunakuta madai haya yanaingia katika nini? Katika mlango wa uzushi, kwa sababu hatujafundishwa sisi kuzuia munkari kupitia nini? Maandamano. Kwa umezua njia, sawa, na kama umezua njia maana yake umefanya uzushi. Kwa njia zote mbili ni haramu. Fahadhi almudhaharat imma maasi au imma bid'a, kwa ndapata haya maandamano imma atakuwa ni maasi au utakuwa ni uzushi. Tunaelewana eh? Ima ni maasi au nini? Au uzushi. Wa idha nadharna ilayha min janibin akhar, lakini tukiangalia pia kuna haya maandamano kwa upande mwingine, wajadna annahu yajma'u bainahuma al-khuruj 'ala al-a'imma, tunapata kwamba njia zote hizo mbili zinakusanyika katika kutoka kwenye taa ya viongozi. Wakati tadhaharat nusus ala kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'il muslimina qadiman wa haditha la tahrimiha, anasema zimedhihiri dalili katika kitabu na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kitabu cha Allah, sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na ijma' ya Waislamu zamani na sasa juu ya haramu wa maandamano zamani na sasa. Kama tangu zamani maandamano yameharamishwa, sababu hakudhihiri soko kwa maafa ya nani? Ya khalifa. Wazi? Na mpaka sasa maandamano yanaharamishwa, kwa sababu hayatodhihiri maandamano soko, watu wataibiwa, watu watapigwa, watu watavunjika, watu watadhalilishwa na mfano haya. Wazi? Naam. Nastamin al-adhan shwayi. Hapa usanif anaanza kutaja dalili katika kitabu. Dalili katika kitabu, kauluhu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamin, atiu Allaha wa atiu Rasula wa ulil amri minkum, mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye madaraka miongoni mwenu viongozi. Fa in tanazatum fi shay'in, ikiwa mtagombana kwenye jambo fulani, kwa gogora, katatizana, faruddu ila Allahi war rasul, rejeeni kwa Allah na mtume wake. Kwa Allah tunarejea kwenye kitabu, na kwa mtume akiwa hai na baada ya kufa tunarejea kwenye sunna, maneno yake mtume alayhi salatu wasallam na vitendo vyake na takrirati zake, yale aliyoyafanya akiwa hai, yaliyofanyika mbele yake akiwa hai akayakubali. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, fanya hivyo ndio khairi na taawili au tafsiri iliyokuwa nzuri. Fallahu ta'ala, Allah mtukufu, amara bitaati ulatil umur, ameamrisha Waislamu wawatii viongozi. Wa inda tanazo, na wakati unapotokea mgogoro, yaruddu ila Allahi warrasul, warejeshe mgogoro ule kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ili waweze kupata suluhu ya ule mgogoro. Fannizaa qad yaqa, mgogoro unaweza ukapatikana walakin hadha an-nizaa la yulja'u fihi illa al-khuruj wa innama yurja'u ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Na asema mgogoro unaweza kutokea, walakin hadha an-nizaa la yalja'u fihi ila al-khuruj, hauna sababu ya kusema kwamba mtu hawezi kumaliza mgogoro huo isipokuwa kutoka kwenye taa ya viongozi. Inna mayarji'u fihi ila kitabillah, lakini kuna njia nyingine ya kumaliza mgogoro ambayo ni kurejea kwenye mgogoro huo kwenye kitabu cha Allah kwa sunna nabii sallallahu alaihi wasallam, na kurejea kwenye sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fadilalatu hadhihi al-aya min wajhain, kwa hiyo dalili za aya hii zinagawanyika sehemu mbili katika sura mbili. Alwaju al-awwal, sura ya kwanza, al-amru bi ta'ati ulati al-umur, ni amri ya kuamrisha watu wawatii viongozi. Atiu Allah, atiu Allah wa atiu Rasul ulil amri minkum. Hii sura ya kwanza. Wa hadha yani taharimul khuruji alaihim bi ayi wasilatin kanat, na hii ina maana ni haramu kutoka kwenye taa ya viongozi kwa njia yoyote ile, kwa njia yoyote ile haifai. Alwaju thani, sura ya pili, al-amru birraddi inda tanazu ila alkitabi wa sunna, amri ya kurejesha mambo wakati wa mgogoro kwenye kitabu na sunna. Wala miuzkar ghairuha, na hakuna kilichotajwa kisichokuwa hicho, hakikutajwa kisichokuwa hicho ambacho ni cha kurejesha kwenye kitabu na sunna. Watu rudi kwenye kitabu na sunna kwenye migogoro yetu, na tuwatii viongozi, na hakuna jambo lingine. Kiangalia aya hii inakurejesha katika sura, dalili yake inakurejesha kwenye sura hizo mbili. Wa min adillati al-Qur'an, kadhalika pia katika dalili za Qur'ani, al-adillatu nahiyatu an idha'il mu'minina ka qawlihi ta'ala walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Pia hii ni dalili inayokataza mambo ya mudhaharati na maandamano, kwamba maandamano yanawaudhi watu wale ambao wasioshiriki yale maandamano. Kio maandamano, hakuna kwenda shamba, kenda shamba watu maandamano wakikuta njiani wewe utapigwa. Kwa nini hujashirikiana nao kuandamana? Ukifungua duka utavunjiwa, utaibiwa. Kwa nini hujashirikiana nao? Wakati mwingine wanakuwa na kiu cha maji, wamekaa kwenye jua masaa manne matano, na una maji pale na friji lako, unauza soda, unachukua unakunywa. Idhaul mu'minin, kwa uzi waumini. Na Allah anakataza jambo hili, anasema katika surati al-Ahzab ya 58, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu, wale ambao wanawaudhi waumini wa kiume na wa kike kwa kinyume na yale ambayo walioyachuma, yani hawakusababisha idha, wao wanaudhi, hawakusababisha, hawakuwaudhi, wao wanaudhi, yani wasikuwaudhi waumini na wa kike na wa kiume bila sababu, faqad ihtamalu buhtana na ithman mubina, hawa watu watakuwa wamefanya jambo baya ambalo halipo, yanatakuwa wamezua jambo baya ambalo halipo. Wa ithman mubina kadhalika ni dhambi ya wazi, kwa sababu utakuwa umemuudhi muislamu bila sababu, bighairi haq. Wazi, anasema Sheikh, wal mudhaharatu la yashukku aqil, maandamano mwenye akili hana mashaka, anna fiha idha'an lil mu'minina wal mu'minat min wujuhin adida, kama ndani yake kuna kuwaudhi waumini wa kiume na wa kike kwa sura tofauti tofauti. kikhafatihim, kama vile kuwahofisha. Siku ya maandamano watu wanakuwa na hofu. Wakati wa tariki alaihim, kukatia njia wasitembee. Sio maandamano watu hawatembei. Kwa maana taratibu ala dhalika min alghawgha, na mambo ambayo yanatokana na hayo maandamano katika mambo ya kipumbavu. Ghawgha, mambo ambayo huwa yanafanywa na watu sufaha, ndio huwa yanafanywa na watu wenye busara zao siku ya maandamano. Wamkuta dume zima linachukua tairi linaweka barabarani, linatafuta kibiriti na petroli linaweka na choma. Hivi mtu leo, mtu mwenye akili zake, unamwona anafanya matendo kama katikati ya barabara lami, magari kule yamesimama, gari huko yamesimama. Sasa sasa nikisha, hii ni ghawgha. Lakini ufanye na baadhi ya watu baada ya kuwa tayari fikra za kimaandamano zimesha mshotawala. Wazi? Warafu al-aswat, watu wazima huinua masauti. Hatukubali, hatumtaki. Tunataka kitu fulani. Mtu ambaye ana heshima zake, huwezi ukategemea kama angesimama akavua shati akasema piga hapa. Wazi eh? Rafu al-aswat, kuinua masauti, ta'til al-a'mal, kuzuia kazi. Kazi zifanyike wakati wa maandamano. Wa Misri walikuwa wanaandamana wiki nzima wakipande cha mkate. Maidan Tahariri, kama ulikuwa mnafuatilia. Kipindi kile wanataka Husni Mubarak aondoke katika kiti. Wiki nzima kwa kipande cha mkate. Kazi zifanyike kwa barabarani. Tena wanazidi kuambiwa na wale wenye kuwasha ule moto kwamba mkitoka wote, sawa, mkitoka wote ndio hicho mnachokitaka kitakuwa. Tukeni wote, sibaki hata mmoja, hata mtoto, hata mwenye mtoto mgongoni atoke tu, ili ionekane kwamba lile jambo kweli watu wote hawalitaki. Haya, hilo mnalitaka likishakuwa, ndio nyote mnakuwa mko Ikulu. Mtapata hayo ambayo mnayataka? Hakuna. Watakufa watu bila sababu pale, na atakuja ukalia kile kiti hatakuwa na tofauti na yule aliyetangulia, bali atakuwa aswa, atakuwa mbaya zaidi kuliko yule. Wa hadha ma yaqaul an, na hadi anatokea sasa hivi fil alam, katika ulimwengu. Kwa hiyo katika mambo mabaya na tunasababisha na maandamano, ta'tilul a'mal, kuvunja kazi. Maofisi hayafunguliwi. Kienda si manispaa, utasikia manispaa inataka kulipuliwa. Wafanyakazi manispaa sikio hawaendi kazini. Sawa? Si ukienda wapi hawaendi kazini. Watu wa maduka huendi, huwezi kusikia kama maandamano sasa inaenda kufungua duka. Abadan. Hutafungua duka. Ushajua tu leo kutakuwa na maandamano, watu wanafunga maduka yao. Kwa hata ambaye hakuchukua hakununua chakula, siku hiyo atashinda njaa na pesa anayo mfukoni katika kuwauzi watu. Sawa? Wa ta'tul aswaq, kufungwa masoko. Al-aswaq tutaqtal. Masoko hayatafanya kazi siku hiyo. Wa ta'lim wa ghairi dhalik, hata mashule pia hayatakuwepo. Ama mengineyo mengi katika mambo haya. Hizi zote ni dalili zinazoonyesha ubaya wa nini? Alat. Sawa? Tumeona katika nini, katika kitabu. Hadhari ni akta hivi hadha. Tuishie hapa, kesho inshallah taala tutasoma dalili katika nini? Katika sunna. Za ubaya wa maandamano. Naam, hasa nalokuja. Akta hivi hadha alqadr, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.